ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 41, is that right? अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद के द्वारा। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। अनुवाद। अथ हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को कट डाले। कुंती रानी भगवान कृष्ण को स्तुति अर्पण करती है। और तात्पर्य कोई दूसरे तात्पर्य करेंगे। इस श्लोक का तात्पर्य कृष्ण उपासना के अवैध आयुक्त तुलानंद स्वामी श्रीमद्भागवत के द्वारा भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लग जाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थी, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा ऋषियों के प्रेम पाश को काट दें। पांडव उनके अपने पुत्र थे और ऋषि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अथवा अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह गए। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्तृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण कण गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधनयुक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन छिन्न कर दिया था। ब्राह्मण, भक्त, राजा या जननेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अवगत होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को शून्य करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उससे भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। हम श्रीमद् भागवत या भागवत पुराण से पाठ करते हैं। भागवत शब्द का अर्थ है जो भगवान के संबंधित है। तो भागवत पुराण है श्री भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और इनकी भगवता का वर्णन, मतलब वो कैसे भगवान है इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में पूर्ण स्थापित है। और भागवत ये शब्द का एक और दूसरा अर्थ है भगवान के भक्तों, जैसे हिंदी में अपभ्रंश में भगत बोलते हैं, भगवत का मतलब भागवत। तो श्री कृष्ण की लीला का मतलब उनके सभी कार्यकलापों, वो सब लीलाओं श्री कृष्ण करते हैं इनके भक्तों अर्थात सभी भागवतों के साथ। इनके भक्तों में प्रसिद्ध है पांच पांडव, बहुत प्रसिद्ध भक्त है। उनमें पांच पांडव का स्थान प्रधान है, विशेषकर कि श्री कृष्ण का अनमोल उपदेश भगवद गीता पांच पांडव में एक अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा। तो इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में सब भागवत सिद्धांत भी है, जिसमें एक है कि भगवान जैसे भगवान के भक्तों पूज्य है और वास्तव में भगवान से भी पूज्य है। वो सिद्धांत पद्म पुराण में स्पष्ट भगवान महादेव कहते हैं, भगवान महादेव भी भगवान है। वे पूर्ण स्वयं भगवान नहीं है, परंतु चूंकि वे एक महान भगवत है इसलिए हम महादेव को भगवान कह लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आराधनानं सर्वेशं विष्णोराराधनं परं तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम्। उनकी पत्नी जो जगन माता देवी है, उनसे पूछी कि हम देखते हैं कि जगत में बहुत प्रकार की आराधना है, बहुत पूजित देव देवियों भी है जिनमें आप एक है और मैं भी एक हूं, तो कौन सी आराधना श्रेष्ठ है? तो महादेव जो भगवान नाम में विभूषित है, और एक कारण है क्योंकि वे सर्व शास्त्रविद है और सर्व शास्त्र का सिद्धांतविद भी है। उन्होंने कहा कि आराधनानं सर्वेशं विष्णोर आराधनं परम, कि मेरी पूजा होती है, तुम्हारी पूजा होती है, इंद्र चंद्र वायु मारुतों की पूजा होती है, परंतु श्रेष्ठ पूजा भगवान विष्णु की है। कारण है कि विष्णु ही भगवान वास्तव भगवान है, वे देवति देव है। तस्मात पर अतरम देवी, परंतु हे देवी एक और रहस्यमय सिद्धांत है कि वो श्रेष्ठ आराधना से और भी श्रेष्ठ है भगवान की भक्तों की पूजा करना। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कैसे हो सकते है? वो संभव नहीं। श्रेष्ठ का मतलब सर्वोपरि, परंतु आध्यात्मिक विचार में अचिंत्य सिद्धांत भी होते हैं कि श्रेष्ठ है विष्णु और श्रेष्ठ पूजा है भगवान विष्णु की, उससे और भी श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की भक्तों की पूजा करना। तो भगवान के भक्तों में, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान के भक्तों में पांच पांडव का स्थान अति प्रसिद्ध है, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के अति प्रिय भक्तों हैं और उनकी पूजा माता कुंती देवी वे भी महाभागवती है और वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं जिससे उनका स्वाभाविक प्रेम पांच पांडवों के लिए कट जाएगा। और हम श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं जिससे हमारा प्रेम कृष्ण के लिए और कृष्ण के भक्तों के लिए बढ़ेगा। तो ये बड़ा विचित्र है ना कि कुंती देवी की प्रार्थना है कि आपके शुद्ध भक्तों से मेरे आसक्ति नहीं हो, इस प्रकार कुंती देवी प्रार्थना करती है। तो इसमें रहस्य क्या है? रहस्य इस प्रकार है, थोड़ा जटिल है इसको समझना। इसको इस रहस्य सिद्धांत के अनुसार समझना चाहिए। इसलिए शुद्ध भक्तों से श्रीमद् भागवत का अर्थ समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत अर्थानम अस्वादो रसिकाय सह। रूप गोस्वामी श्री भक्ति रसामृत सिंधु में हमको ये उपदेश दिया है कि श्रीमद् भागवत का अर्थों अर्थात सिद्धांतों रसिक भक्तों से सुनना चाहिए। तो जो अभक्त है इस प्रार्थना जो कुंती देवी इस श्लोक में प्रकट करते हैं, तो इस प्रकार अभक्तों व्याख्या करेंगे कि कुंती रानी की भौतिक आसक्ति थी पंच पांडवों से और जिससे वे मुक्त हो सके और इस प्रकार सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने से वे कृष्ण के साथ लीन हो जाएगा, इस प्रकार मायावाद होते मायावाद व्याख्या होती है। परंतु वो व्याख्या अपराधजनक है, अपराध ही है। आराधना है और अपराध होते दोनों विपरीत है। तो क्या रहस्य है इसमें? पंच पांडव तो शुद्ध भक्तों हैं, और उनसे हमारी आसक्ति बढ़नी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हम कृष्णा की पूजा करेंगे परंतु पांच पांडवों को नहीं, मुझे बहुत प्रेम है कृष्णा के प्रति लेकिन पांच पांडवों अच्छा नहीं लगता, मैं कृष्णा को अच्छा लगता हूं राधा नहीं, कैसे संभव है? उस प्रकार की आराधना अपराध होते और भगवान कृष्ण कभी भी उस प्रकार की अपराधमयी पूजा ग्रहण नहीं करेंगे। तो कुंती देवी क्या अपराधी है? नहीं नहीं। तो क्या है, शुद्ध भक्तों अपने बारे में सोचते कि मैं साधारण बद्ध जीव हूं और मेरी बहुत भौतिक आसक्तियां हैं और इसलिए जिससे मेरी दृढ़ आसक्ति होगी श्री कृष्ण की भक्ति में, इसलिए मुझे सब भौतिक आसक्तियों को त्याग करना पड़ेगा। तो वो विचार सही है बद्ध जीवों के लिए, साधक भक्तों के लिए। हमारी सब भौतिक आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ भी भौतिक आसक्तियां रहेंगे तो पूर्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति उपस्थित नहीं हो सकती। परंतु कुंती रानी महान शुद्ध भगवती है परंतु लीला शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति का प्रभाव से उनका विचार है कि मेरी आसक्ति है मेरे पुत्रों के लिए वो भौतिक है। तो हमें आशा करते हैं कि नंद बाबा कभी भी सन्यासी बनना की इच्छा नहीं करेंगे कि ये यशोदा मेरी पत्नी है वो माया है, कृष्णा मेरा लड़का है वो माया है, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, तो वो तो संभव नहीं है। तो नंद बाबा पूरा माया से मोहित है और इतना संसार आसक्ति है इनके पास कि उनका मन में संसार त्याग करना की इच्छा कभी भी नहीं आएगी। तो पूरा माया मोहित है नंद बाबा, परंतु वो माया योग माया है, वो शुद्ध प्रेम की माया है जिससे नंद महाराज सोचते कि कृष्ण मेरा पुत्र है। कृष्ण भगवान सबके पिता माता है, पिता हम अस्य जगतो माता धात पितामह। भगवान कृष्ण अनादिर आदिर है, वे सभी वस्तुओं सभी व्यक्तियों सभी प्राणियों के मूल स्रोत है। अहं सर्वस्य भवो मतः सर्वं प्रवर्तते। परंतु विशुद्ध प्रेम से कृष्ण के सब भक्तों विशेषकर व्रजवासियों सोचते कि कृष्ण हमारे पुत्र है, हमारे प्रेमी है, हमारे बंधु है, तो वो स्नेहपाश इस श्लोक में स्नेहपाश शब्द थे, प्रेम का बंधन, वो प्रेम का बंधन से बाधित होना भक्तों की परम इच्छा है। और वो प्रेम राशि से बाधित होना संभव नहीं है जब तक हम भौतिक स्नेह से बाधित है। इसलिए भक्तों प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मेरी सब भौतिक आसक्तियों को कट ले। तो कुंती रानी शुद्ध भगवती होती हुई भी तो प्रेम से मोहित होने का कारण से वे एक साधारण साधक जैसे प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार हम जो वास्तव साधक है, हमारे बीच अगर कुंती रानी जैसे महा भागवती या महाभागवत उपस्थित है तो अपराध के लिए मैं क्षमा करता हूं। तो हम सभी साधक हैं और हमारे लिए इस प्रकार प्रार्थना करना आवश्यकता है। कृष्णे संसार करो छाया नाचा, भक्तिविनोद ठाकुर जो गृहस्थ आश्रम में, कैसे गृहस्थ आश्रम में आदर्श रूप से कृष्ण भक्ति करना है, उन्होंने प्रदर्शन किए थे। उनका उपदेश यही है, कृष्ण संसार को छाड़ाना चाहिए। तो गृहस्थ भक्तों को समझना चाहिए कि हम गृह में रहने वाले हैं, गृहस्थ हैं, परंतु इस घर जिसमें हम रहते हैं तो इसमें हम सब कुछ करते हैं केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए। भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण भक्ति का मूल सूत्र संकलित है, कृष्णार्थे खिल चेष्ट, अर्थात भक्तों सब चेष्ट, सभी कार्य, सभी प्रयास जो करते हैं तो कृष्ण का सुख के लिए करते हैं। तो ये उपदेश तो सभी भक्तों के लिए है, गृह त्यागी भक्तों, ब्रह्मचारियों, संन्यासियों, गृह त्याग करते हैं जिससे उनका सदैव अवसर होगा कृष्णार्थ ही खिल चेष्ट, सब कुछ केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए करना। गृहस्थ जीवन में केवल भक्ति नहीं करना है, तो सांसारिक पारिवारिक कर्तव्यों भी रहते हैं, परंतु ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, निर्विशेष सभी भक्तों के सब प्रयत्नों केवल कृष्ण का सुख के लिए होने चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में सदैव श्री कृष्ण की सेवा करना संभव नहीं है जैसे ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ सन्यासी जीवन। तो इसलिए कुंती रानी प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार हमको शिक्षा देती है कि हमारे घर, हमारा गृहस्थ जीवन कृष्ण केंद्रित होते हुए भी तो स्नेह पाश, स्नेह का बंधन हो सकते, भौतिक स्नेह से हम पूर्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं कर सकेंगे। तो आशा है गृहस्थ जीवन में तो स्वामी तो देवी या पत्नी को ऐसा देखते हैं कि वे मेरे साथ सहधर्मिणी है, मेरे साथ भक्ति करते हैं, और पत्नी तो स्वामी को देखते हैं तो वो मेरा गुरु है, पति गुरु कृष्ण भक्ति में। परंतु संभाव कम से कम संभावना है कि विशेषकर युवकाल में युवक गृहस्थम तो वो भोग बुद्धि भी होती है कि मेरी पत्नी मेरा भोग करने के लिए है, या हम एक साथ केवल कृष्ण भक्ति धर्म पालन नहीं करेंगे तो हम कुछ इंद्रिय सुख के लिए एक साथ जीवन व्यतीत करेंगे। तो वो इच्छा यदि उपस्थित है तो शुद्ध कृष्ण भक्ति साधना करने में बहुत विघ्न आएगा। इसलिए कुंती रानी प्रार्थना करते हैं कि और इस प्रकार हमको शिक्षा देती है जिससे इस बंधन स्नेह बंधन और नहीं रहेगा। तो इसलिए वर्णाश्रम अनुष्ठान है कि युवकाल में गृहस्थ जीवन बीतना है और उसके बाद वानप्रस्थ और योग्य पुरुष भक्तों के लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करना। उसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि पूरे जीवन में काम करना जरूरी नहीं है, जब भी संभव हो तो ये सब काम करना, सामाजिक विचार रखना, वो सब चल बेटा बेटी बड़ा होने के बाद तो माता पिता के ये सब चलना चाहिए और फुल टाइम भक्ति करना चाहिए। इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है और यदि हम कृष्ण भक्ति मार्ग में आने के पश्चात भी पूरा प्रयास नहीं करेंगे जिससे हम पूर्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति अनायन करेंगे तो वो जीवन में सबसे बड़ी हानि है। तो इस जीवन में हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे जो भी करना है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए वो मुझे करना पड़ेगा। तो वानप्रस्थ जीवन है, संन्यास आश्रम भी है, जिसमें पूरा उत्सर्ग करना का उद्देश्य है। पूर्ण उत्सर्गित होना संभव है गृहस्थ आश्रम में, परंतु इतना संभव नहीं है जैसे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में, क्योंकि वो हिसाब है गृह के लिए बहुत कुछ, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब जमा देना है, और पड़ोसियों से परेशान होते हैं, और पड़ोसियों से ग्राम्य कथा कहना है, कैसे हो, कैसे चलते हो, कौन सा पार्टी के लिए आप वोट देंगे, ये सब बात होती है, छोटी छोटी बात। मूर्ख जनों की प्रिया है छोटी छोटी बात। हमारी बात है, जैसे हम अभी कृष्ण भक्ति के बारे में बात बोलते हैं, ये बात है गुरुवाणी। गुरु शब्द का अर्थ है भारी, और जो लोग पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, जो लोग की इच्छा है बार बार जन्म लेना, बार बार गृहस्थ होना या गृह मेदी होना, बार बार एक जननी के जाठर में शयन करना, चाहे भी नारी का पेट या सूरी का पेट या कुत्ती का पेट, जिनकी इच्छा है बार बार जन्म लेना इंद्रिय सुख भोग करने के लिए, तो ऐसे लोग तो कभी भी गुरु वाणी नहीं सुनते, छोटी छोटी बात बोलते हैं। तो जिससे हम छोटी छोटी बातें से बचेंगे, इसलिए हम गृह जीवन से मुक्त होने चाहिए। इसका पूरा जरूर नहीं है, परंतु यदि हम भक्तिविनोद ठाकुर जैसे परमहंस नहीं है, तो हमारे लिए अनुकूल होगा यथार्थ समय पर त्याग करना, वानप्रस्थ या सन्यासी होना। केवल सन्यास लेने से तो वो गारंटी नहीं है कि हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे। मायावादियों का विचार है, वो क्या है, दंड नरो दंड गृह न मात्र न नरो नारायण अभवित, केवल संन्यास दंड ग्रहण करने से एक नर नारायण बन जाते, और सब वाराणसी में सब वृद्ध तथा कथित नारायणं रास्ते रास्ते में चपाती मांगते। तो दंड ग्रहण मात्र नरो नारायण का दास होना चाहिए। दंड ग्रहण करना की पूरा आवश्यकता नहीं है कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भजन है, जात कुल आदि विचार नहीं है। कृष्ण भक्ति तो वर्ण और आश्रम के अतीत है, परंतु हमें समझना चाहिए कि भौतिक आसक्तियों और शुद्ध कृष्ण भक्ति दोनों एक हृदय में एक साथ उपस्थित नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि तो ठीक है तो जब घर में हूं तो मेरी भौतिक आसक्तियां चलेगी और मंदिर आकर वो सब बंद करके मैं शुद्ध भक्ति करूंगा, ऐसा तो नहीं है। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति का पूरा जागृत पुनर्जागृत करने के लिए हमें सभी भौतिक आसक्तियों को पूरा हटाना पड़ेगा। और यही बात सन्यासियों के लिए सही है और गृहस्थों के लिए भी सही है। तो यदि हम मृत्यु का समय वैकुंठ जाना चाहते हैं और हृदय में बहुत भौतिक आसक्तियों है और हम जाय विजय को कहेंगे कि मेरे दिल में बहुत भौतिक आसक्तियों है लेकिन मैं गृहस्थ हूं, तो वो बात तो नहीं चलेगी। तो वापस जाओ, फिर गृहस्थ बन जाओ और प्रयास करो वो सब भौतिक आसक्तियों को छोड़। शुद्ध कृष्ण भक्ति का मतलब जिसमें कुछ भी एक छोटी सी भी भौतिक इच्छा नहीं रहेगी। पूरा शुद्ध का मतलब निर्मल, वो मल क्या है भौतिक आसक्तियां। तो ऐसा नहीं है कि हम सबको सलाह देते हैं तो सब तुरंत गृह त्याग करो, परंतु हमें तत्पर होना चाहिए कि भौतिक आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा। इस बातें में मैं प्रमाण है यही श्लोक कुंती रानी। तो फिर एक प्रश्न उठाएंगे कि तो क्या हम गृहस्थ जीवन में कुटुंबों को कुछ भी स्नेह नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं है, तो स्नेह स्वाभाविक है, परंतु सब गृह सब परिवार के सदस्यों का लक्ष्य होने चाहिए कृष्ण भक्ति। तो पति तो पत्नी से स्नेह करेंगे कृष्ण भक्ति में, धर्म पत्नी इस प्रकार देखना है कि वे मेरी सहायिका है कृष्ण भक्ति में, और बच्चे तो उनको कृष्ण भक्ति सिखाना है। और बच्चे को हृदय में भौतिक इच्छाओं को डालना नहीं, तुम बड़ो हो सक्सेसफुल बन जाओ सीईओ बन जाओ, ऐसा नहीं है। तुम कृष्ण भक्ति करो, या आप बच्चे को आप भी बोल सकते यदि वे भक्ति करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक प्रधान शिष्य नारायण दास भक्ति सुधाकर है, वे गृहस्थ भक्त है, परंतु दीक्षित होने के पश्चात तो उनके गृह गए केवल शयन करने के लिए और कुछ नहीं। तो वे प्रोफेसर थे कॉलेज के प्रोफेसर, और कॉलेज से सीधे मठ गौरिया मठ श्री सच्चिदानंद मठ कटक गए, और रात तक वहां रहे, माला किया, सेवा किया, और वहां गए और शयन किए थे, और सुबह सुबह उठ के मंदिर गए थे, वहां से कॉलेज। तो उनकी पत्नी बहुत नाराज हो गई, तो मेरा पति गौरिया मठ किडनैप किया है, तो धीरे धीरे वे पत्नी और सब बच्चे ग्रहण किए कि हमारे स्वामी पिताजी तो उस तरफ हो गया है, तो ठीक है हम भी उस तरफ जाएंगे, हम भी दीक्षित बन जाएंगे, और कोई हमारे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि हम हमारे पति और पिता का संग चाहते हैं तो हमें भी भक्ति करने चाहिए। तो नारायण दास प्रभु के पत्नी और बच्चे दीक्षित होने के पश्चात वे नारायण दास प्रभु पत्नी और बच्चे तो पत्नी और बच्चे जैसे व्यवहार नहीं किए, सबको सम्मान दिए, सम्मान दिए थे, क्योंकि सब दीक्षित भक्त थे, और भक्तों की भावना है कि मैं भक्तों का दास हूं। तो पति और पिता जैसे व्यवहार नहीं किए, तो मैं आप सबों के दास हूं, ऐसे ही सोचो। एक बार एक भक्त बंगाल शंभू बाबू तो विवाहित होने के पश्चात गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज के पास जाकर आदर्श रूप से गृहस्थ जीवन का पालन करने का उपदेश प्राप्त करने के लिए गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज के पास गए। तो गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज वो शंभू बाबू को बताए कि तो आपकी पत्नी वैष्णवी है, तो वो भक्त है, तो भक्तों की सेवा करना चाहिए, तो इस प्रकार करो, रसोई करो और पत्नी को प्रसाद खिलाओ, वो उच्चिष्ट ले लो, भक्तों का उच्चिष्ट सेवा करना भक्तों का व्रत है। तो ये सब बात सुन के शंभू बाबू असंतुष्ट थे। तो कैसे धर्म के विरुद्ध है, ऐसे ही सोचो कि पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, और ये बाबा मुझको बताते हैं कि मेरा धर्म है पत्नी की सेवा करना, तो सब विपरीत हो गया है। तो कृष्ण भक्ति गृहस्थ जीवन में स्वामी तो स्वामी जैसे होना चाहिए, और पत्नी तो पत्नी जैसी होनी चाहिए, परंतु दोनों का जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण और कृष्ण भक्ति होने चाहिए। फिर गृहस्थ जीवन में शांति और सुख होगा, जो बहुत दुर्लभ है आजकल। गृहस्थ जीवन आजकल का मतलब डिजास्टर। तो वो भारतीय संस्कृति के अनुसार पति तो पति जैसे होना चाहिए, पत्नी तो पत्नी जैसे होना चाहिए, परंतु दोनों तो भक्त होना चाहिए। और इस प्रकार की बात भी सुनना चाहिए कि हम ज्यादा दिन इस स्थिति में नहीं रहेंगे। भौतिक माया का प्रभाव से जिस भी स्थिति में हम हो उसको हम सनातन जैसे विचार करते हैं। तो विवाह होते हैं, पति पत्नी का संबंध स्थापित होते हैं और भौतिक माया से दोनों सोचते हैं तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन मृत्यु सामने है और उसके पहले मृत्यु के पहले हमें सब कुछ करना चाहिए जिससे हम पूर्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे। उसमें भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना आवश्यक है। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग होने चाहिए। फैमिली प्लानिंग का मतलब ठीक है, अभी हम विवाहित है और 20-25 साल के बाद हम वानप्रस्थ होंगे, यही फैमिली प्लानिंग है। हम सदैव बच्चे, समाज, परिवार, नाना नानाए, दादा दादी, यही सब चिंतन नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, इसलिए हम प्लानिंग करेंगे जिससे हम धीरे धीरे गृहस्थ जीवन में भौतिक आसक्तियों से विमुक्त हो सकेंगे, जिससे हम धीरे धीरे कृष्ण भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। हरे कृष्णा। अगर इस गुरुवाणी के बारे में किसी का प्रश्न हो तो जरा सा अभी पूछे या लिख दीजिए, लिखिए। ये सब बात सुना तो प्रिया नहीं है सबका, एक्चुअली ये प्रिया है, परंतु हम अप्रिया जैसे मानते हैं। यदि ये सब बात सुन के हम अप्रिया मानते हैं तो हमारे लिए कृष्ण भक्ति में प्रगति करना कठिन होगा। भौतिका शक्तियों और कृष्ण भक्ति में प्रगति दोनों एक साथ नहीं हो सकते।